โค้งสุดท้ายก่อนการสอบ O-NET Mama และ Nation Group จะติวทบทวนความรู้ออนไลน์กับ Mama ภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ถ่ายทอดสดผ่านบรอดแบนด์ทางเว็บไซต์ www.247friend.net และ www.mamalover.net ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 2-4 กุมภาพันธ์นี้ติวฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมจนมั่นใจก่อนการสอบจริงสนใจโทร023383950-1 รูปแบบการสมัครงานเดิมๆที่ Nation It Jobs ตำแหน่งงานดีๆมากมายที่รอให้คุณสมัครโอกาสแห่งความก้าวหน้ากับองค์กรชั้นนำได้งานง่ายๆแค่สมัครเป็นสมาชิกฝากประวัติส่วนตัวแล้วกดสมัครงานผ่านเว็บไซต์ได้งานทันใจ nationitjobs.com คลิกเลย Nation It Jobs Your Future Is Our Task เมื่อภาวะเศรษฐกิจอยู่ในยุคตกสะเก็ดคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ธุรกิจประเภทไหนจะเหมาะกับคุณและจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรค้นหาทุกคำตอบได้ในนิตยสาร SME Thailand ที่เติมเต็มด้วยเนื้อหาสาระต่างๆมากมายทั้งเรื่องการเงินการตลาด IT Packaging ตลอดจนไอเดียหลากหลายรูปแบบในการทำธุรกิจพบทุกคำตอบได้ทุกวันที่5ของเดือนกับนิตยสาร SME Thailand เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SME Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และเป็นปิ๊นนะครับ เบรกที่2แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men เมื่อกี้พี่หนกชิเมาส์นอกรอบนิดนึงอดไม่ได้ ไม่ได้อดไม่ได้เว้ยเพียงแต่ว่าก็เสียดายอยู ่เสียดายเขาคนนั้นหรืออ ะไรเนี้ย ก็เสียดายที่เขาไปแต่งงานใช่ไหมเพื่อนพี่อ่ะ ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าแบบเออเนอะมันก็แบบคบกับเราว่าตั้งหลายปีนะอะไรอย่างเงี้ยถึงตอนนี้ก็ยังคบอยู่ก็รู้จักกับเขาแหละกับภรรยาเขาแล้วก็ไปช่วยงานแต่งงานเขาซึ่งแบบเออมันก็เป็นเพื่อนกับเราซึ่งเราก็ดูล้านลาขนาดนี้เข้าใจไหมเราก็ไม่ได้มาแอปโมกแอปแมนบ้าบอกกันแ ต่อะไรมีหนึ่งสายรออยู่ ส วัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผู้หญิงคุณอะไรเอ่ย คุณปาปิ้วค่ะ ปิ้วเหรอ คุณปิ้ว ปิ้วไม่ได้เป็นผู้หญิงทั่วไปใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค ่ ะ อ๋อปิ้วปิ้ว สาวประเภท2 ปิ้วสะกดยังไงอ่ะชื่อ ปอปาสระอีไม่โทรวาแหวนค่ะ โอเคเห็นแล้ว ปอปาสระอีไม่โทรวาแหวน อีปิ้วเขียนให้ดูตัวเบลเลอร ์เออปิ้วปิ้วไงปิ้วปิ้วนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อให้อ่ะ อ๋ออันนี้ตั้งเองค ่ ะ โอ้ตั้งเอง ชื่อแอปแล้วสมตัวใช่ไหม ใช่ไหมอ่านะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่รู้เลย อยู่ในขับคนโสดอ่ะพี่ อ๋อแล้วปิ้วนี่คือผมยาวเลยไหม ยาวค่ะผมยาว เออเราก็ต้องอธิบายให้คนฟังที่บางทีเขาฟังทาง MP3 มาไปโหลดฟังเขาก็จะไม่ค่อยรู้เราก็ต้องอธิบายเขานิดนึงมีนมผมยาวอะไรอย่างงี้ ค่ะ สวยแล้วอยู่เท่าไหร่ครับน้องปิ้ว อยู่23ค่ะ 23เองกำลังเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนจบแล้ว เรียนปี4ทำตัวสุดท้ายอยู ่อ๋อเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ เรียนศิลปะค่ะ ศิลปะป้องกันตัวหรือเปล่า ไม ่ ใช่ โอ้คิดไปได้เนาะ เรียนภาพพิมพ์พี ่อ๋อดีครับ แล้วมาประเด็นเราเลยดีกว่า เ สียเวลานะ ครับ ก็ทั้งคิดไปเองแล้วก็คิดว่าเขาก็รักเราเหมือนกัน เขาบอกเราไหมเขาเคยบอกเราไหม เขาก็คือว่าตอนคบกันก็คือยังไม่ใช้คำว่าแฟนมันเหมือนไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ก็ดูแลมากกว่าเพื่อนนะคะ เป็นเพื่อนสนิทมากๆ ใช่เดือนในเดือน1เดือนแรกก็แบบว่าแต่นี้เขาก็ชอบไปกับเพื่อนมากกว่าไงคะแล้วเขาเด็กกว่าหนูไงเขาอยู่ม.4 อะไรอย่างเงี้ย ครับ ถ้าหนูก็เลย เขาอยู่ม .4เขาอยู่ม.4 ต้องหาเลยเมื่อกี้กำลังจดอยู่เขาอยู่ม.4แล้วตอนนี้ยังอยู่ม.4 หรือเปล่าหรือม.5 แล้ว ตอนนี้อยู่ม .5 ก็เถิดไปอีกปี ก็เถิดไปอีก1ปีนี ่ปีหน้าก็ต้องอยู ่ม.4 ม.5 อายุจะประมาณเท่าไหร ่17ค่ะ 17เนาะ ใช ่โอ้ ถ้าม.5 17ค่ะ โอ้โห แล้วน้องปิ๊ดปิ้วคิดว่าจะต้องการอะไรจากเด็กม.4 จ๊ะ เออ ต้องการเรื่องยิ้มอะค ่ ะ ต้องการยิ้มกับเด็กม.4 อย่างเดียวเลยเหรอ ก็ยิ้มด้วยแล้วก็ชอบเขามากค่ะแต่ว่าคือก็ไม่ได้ยิ้มกันอะ ก็ยังไม่ค่อยเนาะไม่ม ีเขาเวอร์จิน อ ะ อ๋อดีแล้วดีแล้ว หนูต้องการเด็กเวอร์จินเหรอจ๊ะ ร้องเพลงชอบร้องเพลงมาต่อหน้า แล้วนี่ไปเจอกันยังไงอีท่าไหนอ่ะ อ๋อเขาเป็นเขาเคยเรียนที่เดียวกับหนูตอนแรกค่ะแล้วเขาก็ออกไปเรียนที่นึงแล้วเขาเคยชอบหนูอะไรนี ้ ก็ไม่ได้เจอกันนี้ก็เพิ่งมาเจอกันรุ่นน้องติดต่อให้ก็เลยคบกัน ชีสวยเนี่ยเธอทั้งสวยเน ี่ ย เออแน่นอนเลยเนี่ย จะปิ้วปิ้วเนี่ย ปิดปิ้ว ก็ตอนแรกก็เดือนนึงก็ผมก็ถามเขาว่าเห็นหนูเป็นคนสุดท้ายที่คิดถึงหรออะไรอย่างเงี้ยก็เขาปกติชอบไปกับเพื่อนบ่อยค่ะเขาก็บอกว่าเปล่าอะไรนี้อีกวันนึงเขาก็บอกกับหนูเลยว่างั้นเราก็เป็นเพื่อนกันดีกว่า อุ้ย อ้าว แล้วเขาก็ให้สร้อยหนูเส้นนึงแล้วเขาก็ชวนพาหนูไปกินข้าวดูหนังซึ่งแบบมันพลิกไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ทางที่เขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่าเขารักหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยบอกกับหนูนะ บอกผ่านเพื่อน หนูก็เลยแบบแต่ว่าหลังจากบอกว่าเป็นเพื่อนกันเขาก็ยังทำกับหนูเหมือนเป็นแฟนอ่ะพี่แบบชวนไปนู่นมานี่ตลอดก็ชวนไปแบบไม่ได้เลิกเผื่อแบบก็ยังคบกันอยู่จนมันมีเรื่องนิดหน่อยก็เลยเขาหายไปเลย เดี๋ยวเรื่องอะไรอ๋อ เรื่องแบบว่ามันน่าหวั่นไส้เพื่อนเขาอะค่ะคือเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ คร ับ แล้ววันนั้นก็จะไปดูหนังวันก่อนวันวาเลนไทน์ก็คือวันที่13รอบดึกจะไปดูที่พารากอนใช่ไหมคะและทีนี้ก็คือว่าเพื่อนผู้หญิงก็ขอตามมาคืออกหักทะเลาะกับแฟนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเพื่อนไปแล้วนะว่ามาดูหนังกับหนูทีนี้เพื่อนเขาบอกก็จะมา จะให้สารแน่เน า ะ ใช่นะค่ะแบบว่าหนูก็เลยหรือว่าโอเคมาได้เราก็เป็นแบบทำตัวเป็นนางฟ้าน างฟ้าค่ะนางฟ้าม าได้มาได้โอเคเขาก็มาเสร็จหนูก็ตกลงว่าจะดูเรื่องนี้หนังไทย ครับ แต่เขาก็บอกอยู่ดีเขาก็พูดมาว่ากูไม่ดูนะฉันดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อึ้งไปนิดนึงแบบว่าเฮ้ยกินในใจเอ้าแต่เด็กของหนูเขาก็บอกว่างั้นมึงดูแล้วมึงก็นั่งรอนอกโรงไง เป็นไงล่ะ สมน้ำหน้ามัน ไม่ไม่แต่ว่ามันก็ทำหน้าอีกอะพี ่เวียงเวียงอีก ใช่เวียงจนเพื่อนแบบดูเรื่องนี้ก็ได้ก็เลยต้องก็ดูทีนี้แบบหนูก็นอยอ่ะคือแบบมันยังไม่เข้าโรงอะค่ะคือเขาก็ชวนเพื่อนเด็กของหนูแบบชวนคุยตลอดชวนคุยคือไม่ต้องมาคุยกับหนูอะประมาณอย่างนั้นแล้วพอแฟนหนูเด็กหนูจะไปซื้อแม็กอะไรเงี้ยไปซื้อไอติมอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกไปด้วยดิแล้วก็ตอนแรกเขาบอกให้อยู่กับหนูเป็นเพื่อนหนูไงแล้วนี่ก็ไปด้วยอย่างเงี้ย อยู่ด้วยกันจะมีตบกันแน่เลย แล้วหนูก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วบอกเฮ้ยเราก็ไม่อยากเหวี่ยงไงคะทีนี้ก่อนเข้าโรงหนังแบบมันเหลืออดแล้วค่ะแบบตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ส่งตั๋วให้สองคนนั้นไปก่อนเงี้ยแล้วบอกเดี๋ยวตามเข้าไปทีนี้หนูก็หายไปเลยอ่ะแบบกลับบ้านหนูโมโหแบบร้องไห้เลยแล้วเขาก็โทรตามหนูก็ปิดเครื่องแล้วอีกวันนึงหนูโทรไปเขาก็บอกว่าทำไมต้องหายไปรู้ไหมว่าเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยดูหนังกับใครในวันวาเลนไทน์เลยหนูก็แบบร้องไห้บอกขอย้อนกลับไปเลยเขาบอกมันเสียความรู้สึกไปแล้วอะไรอย่างเง ี้ ย ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ไม่เป็นไรหรอกเดือนหน้ากุมภาอีกแล้วว าเลนไทน์เขาวาเลนไทน์เดือนหน้าสอยมันมาใหม ่แต่ว่าตั้งแต่ตอน เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเอง จนมาถึงตอนนี้เรายังติดต่อน้องคนนี้อยู่เน า ะ ไม่ได้ติดต่อแล้ว อ้าวเหรอ เขาไม่ยุ่งกับหนูเลยอะ อ้าวเหรออ้าวทำไมอ่ะเขาไม่ยุ่งนี่หมายถึงว่าเขาไม่ยุ่งหรือเราไม่ยุ่งด้วย หนูพยายามจะแบบว่าโทรหาเขาเขาก็บอกไม่ต้องโทรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี ่อ๋อ ตั้งแต่คนใหม่น้องปิ้วน้องปิ้วม.4เนี่ยเขาไม่ได้มีคนเดียวในโรงเรียนนะ โอ้ยหนูตามหาเด็กอย่างนี้มานานหนูหา โอ้โ หหนูชอบเด็กพวกกางเกงน้ำเงินมาก โอ้โหแล้วกางเกงดำกางเกงน้ำ ตาล น้ำตาลไม่ได้เหรอ ไม่ได้ค่ะดูจนค่ะ มันไม ่อันนั้นเรียกว่าวัดค่ะ หนูชอบขาวๆตี๋ๆไง เธอนี่กางเกงน้ำตาลก็มีขาวๆตี๋ๆมี ใช่กางเกงน้ำเงินกางเกงน้ำเงินนี่ก็ จะแบบเกมเงินจะเป็นสาวแข่งกับเธอนะยะ น้องปิ้งยังไงก็ระวังนิดหนึ่งแล้วระวังพลากผู้เยาว์นะน้องนะ ระวัง คุกกี้ก็ไม่หนับหนุนเท่าไหร่นะ ระวังเธอจะเปลี่ยนชื่อนะคะ เพราะว่าแม้ว่าเขาจะสมยอมก็ตามนะน้องนะ ก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะ เดี๋ยวน้องปิ้งจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวอนนอนคุกนะคะ ใช่ต้องให้เลยสัก18มาน ิดนึงแต่หนูก็ยังคิดถึงเขาตลอด ก็เก็บเขาไว้ในใจนะเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ บุพเพบุพเพว่าเนี่ยมันถ้ามันคงคนมันจะได้เอ้ยคนมันจะรักกันเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกัน แต่รุ่นน้องหนูก็อยู่นะแบบว่าตอนนั้นรุ่นน้องก็ไปเจอเขามาแล้วก็บอกเขาไงว่าเฮ้ยกลับมาคบกับพี่ปิ้วดิอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเออกลัวถ้าเลิกใครแล้วไม่มีทางย้อนกลับไป อ๋อเหรอ แบบว่าไปข้างหน้าอย่างเดียว โอ้โหใจแข็งทำเป็นใจแข็ง เออปล่อยมันไปโตขึ้นเป็นสาวแข็งกับเธอไปดู เอาสิ แต่เขาก็บอกเขาเป็นใบนะคะ อ้าว อีใบใบเนี่ยต่อไปกลายเป็นดอกแล้วเป็นผลเลยเธอ จริง ใบใบเนี่ยจะเห็นมาเยอะแล้วใบ เป็นไปได้ไหมตอนนี้ก็อาจจะแอบคบกับผู้ชายอยู่ เป็นดอกเออแล้วกลายเป็นทองแล้วกลายเป็นผล แต่ว่าเพื่อนเขาชอบมาแซวหนูไปแอบดูในเฟซบุ๊กเขามา แล้ว เพื่อนเขาชอบมาแซวเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนก ัน ก็จะแบบว่าคบกับหนูว่าซ้อมๆไว้ก่อน เออ เพราะฉะนั้นหนูเนี่ยตัดใจกับเขาเถอะนะไปลองคบกับผู้ใหญ่ดูบ้างคบกับเด็กยังไงก ็หาอยู่นะคะแต่หาไม่เจ อหนูหาผิดที่ป่ะจ๊ะ เออ ไม่รู้เนี่ยหนูเป็นคนแบบว่าไม่มองใครเลยนะถ้าใครมาจีบหนูไม่ชอบอ่ะหนูชอบไปจีบผู้ก่อน หนูเป็นแนวกับหนูเป็นแนวกระเทยรุกกันนะจ๊ะ ชอบเลือกชอบเป็นฝ่ายเลือกไง ฝ่ายเลือกได ้เลือกได้อัมพัชราภาน ะโอเคขอบคุณมากครับน้องปิ้วโชคดีนะ มีปาร์ตี้ไหมอะคะ ก็ติดตามเราต่อละกัน เดือนหน้าเนี่ยมีแน่นอน โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ ครับสวัสดีครับโอ้โหคอมเมนต์เยอะมาก ตายเธอวันนี้เขาบอกว่าวันนี้หน้าใหญ่มากเลยครับใคร ใคร ล่ ะ ค ุณหน้าปิ้น คุณซ ี โร่คุณซีโร่โอ้โหแล้วคุณผมเนี่ย มาว่าเราหน้าใหญ่แล้วก็ ไม่ใช ่ต้องปุ่ม small เลยจอ small เลย กล้องมันใกล้เรามากขึ้นวันนี ้กล้องมันเท่าเดิมแหละ อ่ะเป็นประเด็นอะไรครับวันนี้ประเด็นก็คือ เขารักเราหรือแค่เราคิดไปเอง อ่ะใครอยากจะพูดคุยในประเด็นนี้ก็โทรเข้ามาโทรไม่ติดก็ส่ง Messenger ไม่ใช่ Messenger มา Message มา SMS นะครับที ่422 1935 โทรไม่ติดโทรไม่ติดขอโทรกลับนิดนึงแล้วใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็น่าจะใช้กันอยู่ทุกคนเมื่อฟังรายการเราต้องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ไม ่นะก็ส่งคำถามมาได้ตรงช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์คำถามเข้ามาจะพูดจะแซวจะกัดคนนั้นคนนี้จะทักทายนะครับพิมพ์คำถามเข้ามาก็มีหลายคนเข้ามาแล้วอยากเห็นหน้ากัสนะครับนะ เดี๋ยวโพสให้ โชคพี่อยากเยอะเน า ะสวัสดี อยาก ทักทายครับ อีโชคด้วยนะชื่อของเมาส์มันนิดนึงมันไปสัมมนาพัทยา แล้ว ขึ้นรถแล้ว จ้ะ รถออกจากโคราชแล้วรถถึงมอเตอร์เวย์แล้วอะไรเงี้ยแบบ รายงานทุก รายงานทุกฟรีก้าวถ้ามึงสาบถ้าเขาสาบศูนย์ไปในสากลโลกเนี่ยจะรู้ว่า ตามแน่นอน ตามได้ที่ไหน ตามตัวได้แน่นอนเลย ตาย หรือว่าหยุดโพสต์ไปประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขา เดี๋ยวมันต้องเมาฉัน รายงานตัวครับไม่ซูมพี่วิทยาบ้างเหรออ๋อไม่เป็นไรวันนี้ให้พี่หนกกับปิ่นปิ่นนะพี่หนกตอนนี้เหลือหน้าครึ่งเดียวพี่หนกเอาหน้าเต็มหน่อยมั้ย นี่ปิ่นก็พยายามหลบอยู่แล้วนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วหน้าปิ่น เพราะว่าพี่วิทยาเนี่ยไปดูในพิงแมงโก้แล้วกันนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆบ้าง2คนนะครับออกหน้าจ อปิ่นก็เยอะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อยู่2คนอยู่2คนอ่ะอยู่2คนนี่ปรับใหม่แล้วนะเดี๋ยวประมาณ1นาทีจะเห็น2คนมีเหมือนกับปิ่นปิ่นกำลังตะกองกอดพี่หนกอยู่นะเอิญเจ๊หนาวพิพิธยาก็จะเห็นแต่มือเนี่ยมือ ตายเธอจะมือเธอเฉยๆฉันนึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหม เรื่องอะไรจ๊ะ นึกถึงอาดามอะไรนะอาดามแฟมิลี่อ าดามแฟมิล ี่ที่เดินได้มือเดินได้ เออฉันเป็นมือแล้วกันฉันเป็นมือพี่หนก ตายที่มือมีขนาดนี้นะตกได้จนทีหัวฉันหลุดเนี่ยมือใหญ่กว่าหน้าฉ ัน ช่วยพิมพ์คำถามมานิดนึงนะครับแสดงตัวตนว่าคุณกำลังฟังรายการเราอยู่ทุกตอนนี้มีไม่กี่ท่านเองนะหายไปไหนกันหมดเนี่ยมีพี่หนกกับปิ้นเขาส่งเมสเซจมาพี่ครับผมเปิด102ย้ายไปไหนแล้ว เออ น้องนี่ย้ายมา3วีคแล้วนะ เออใช่ ไม่ได้นะครับ อ่ะคุณที่ต ามเรานิดนึง ฟังรายการอยู่นะทาง iRadio นะครับ โทรเข้ามา023383589ถึง90นะเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขารักเราหรือแค่เ เราคิดไปเองอยากฟังนะหลากหลายอยู่ โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้มีสายหนึ่งของน้องบอยน้องบอยมาเลยน้องบอย ครับอาจารย์ ฮัลโหล ครับ ว่าไงน้องบอย น้องบอยแพ็กแนม พี ่ว่าไง เดือนนี้เดือนหน้านี้ผมวันเกิดผมนะ อ๋อเดือนหน้านี่คือวันไหน วันที่1กุมภา พันธ์อ๋อจะ30แล้วเหรอน้องจะ30แล้วเหรอ โอ้พี่พูดอย่างนี้ได้ไง25ต่างหากเรา โอ้ย25ระวังนะน้องเดินทงเดินทางนะ ไอ้30คือ30ตัน เ ลยวะ เออ เออ 30ตันพอดีอย่างงั้นนะแหมเออมีอะไรประเด็นนึงอะไรนะ วันนี้ประเด็นเขารักเราหรือแค่เราคิดไปเอง คิดไปเองอ่ะ ส่วนใหญ่ใช่มั้ย ส่วนใหญ่ใช่มั้ยน้องบอย ส่วนใหญ่เต็มไปหมดเลยคิดไปเองทั้ง นั้นน้องบอยนี่เป็นอารมณ์แบบ รักเรา ชอบจิ้นเอง เป็นคนดูท่าทางเป็นคนรักคนง่ายด้วยใช่ไหม ถูกต้อง ก็เลย รักง่ายรักง่ายนะพี่รักง่ายแต่ลืมยากนะ นั่นแ น่ตายเป็นผู้หญิงลืมยากแต่เมื่อไหร ่ตัวก็ออกใหญ่ขนาดนี้ลืมยากอยู ่แหมพี่วิทยาก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงนะผมเป็นคุณหญิง โอ้ย ตายละ ครั้งหน้ามาแต่งหญิงเลยนะ ตายไม่เอา ตายมุกเด็ดให้นี่เลยเออใครมุกเด็ดแจกกล้วย แจกกล้วยเห็นบ้าง แหมแจกกล้วยเหรอ ตอนนี้มันดีเลย์นะน้องใครที่ดูจอนะครับเดี๋ยวพี่กำลังเอาพลาสติกไปไกลนิดนึงเสียงดังใครที่ดูจอมันดีเลย์ประมาณแล้วแต่คุณน่ะถ้าคุณเน็ตอินเทอร์เน็ตคุณช้านะครับก็จะดีเลย์ประมาณ1นาที แล้วแต่เครื่องของคุณ แต่เครื่องของคุณ แต่ความคุณเครื่องคุณ6เมก7เมก8เมกอะไรก็แป๊บเด ีย วไม่ด ี เลย์เลย แล้วแต ่ ความแรง แล้วแต่ความ ม ัน ไม่ขึ้นอยู่กับความใหญ่นะครับ ว่าไง ความแรง ว่าไงน้องบอย นี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง แล้วจะเล่าพี่ฟังคนเดียวเหรอนั่งอยู่ตั้ง 4-5 คน เล่าให้หมดเลย เล่ามา เล่าม ิกเซอร์ด้วยมั้ย ได้ด้วยมีคอนโทรลเลอร์ด้วยเล่าเลยมา โอเค ไปโดนใครเอาอีกเหรอฮ ะ ไปโดนใครลากห้องน้ำเอาอีกเหรอ เรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่แล้ว โอ้เนอะอลิโอนดีเนี่ยพูดแรงไงก็รู้สึก ไม่ เธอพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะฉันนึกถึงตัวมันแล้วแบบโอ้โหไอคนที่ลากมึงนี่นะตัวต้องใหญ ่ไม่มันเป็นที่มาของคำว่าช้างลากไง ตัดใจได้กล้วยตัดใจได้กล้วย อันนี้ช้างลากนะคะ น้องบอยเล่าน้องบอยเล่า เล่าได้แหละ เล่า เหรอเล่าว่าเรื่องอะไร เรื่องที่เขาว่าเรื่องที่แบบว่ารักเขาข้างเดียวอ่ะ อ๋อเป็นเขาเป็นใครคนนั้นเขาเป็นใครล่ะ เป็นทหาร เป็นทหารหน่วยไหนรู้ป่ะ ปืนใหญ่อ ่ ะ โอ้ปืนใหญ่ด้วย ปืนใหญ ่แล้วไงอีกแล้วไปรักเขายังไง ก็คือแบบไประดอไงพี่ผมก็เรียนระดอปี5ใช่ไหมเขาก็ไปเป็นครูฝึกอ่ะ อ๋อเขาเป็นครูฝึกแล้วก็เป็นทหารปืนใหญ่แล้วไงเขาหล่อมากหรือไง ก็ไม่หล่อนะแต่แบบมันเข้มอ่ะ เข้ม ชอบอ่ะ แล้วไปอ่อยเขายังไงบ้างอ่ะ ไม่ได้อ่อย น้องบอยเคยเจอแบบว่าน้องบอยไปอ่อยประมาณเขาแล้วเขาถามกลับมาว่าน้องเป็นเกย์จริงป่ะเนี่ย ผมต้องเป็นเกย์ตั้ง แต่ดูเขาดูน้องบอยดูไม่เหมือนเลยอ่ะ ผมแค่สะกิด อ๋อสะกิดอะไรเขาอ่ะ เอามือสะกิด สะกิดซิปเขาเหรอ สะกิดแล้วก็ถามว่าครูครับครูเมื่อไหมครับถ้าเมื่ออยู่ผมนวดให้เอาไหม โ อ้ นี่แล้วครูตอบว่า ได้เดี๋ยวตอนกลางคืนนี่ไปนวดที่ห้องนะ โอเค เอาสิ โยนไม้ต่อให้พี่โหนกเลย แล้วไง ต่อ แล้วก็ไปถึงที่ห้องปุ๊บนะพี่นะไปถึงที่ห้องปุ๊บอาจารย์ถอดเสื้อเลย โอ้ยอาจารย์ไม่รอ ถอดเสื้อถอดกางเกงไว้หรือกางเกงในสีแดงตัวเดียว แล้ว โอ้โห ส ี แดงด้วยแล้วไง โอ้โหจำได้ด้วย ไปนวดเลยอะนวดตั้งขาทั้งแขนทั้งอะไรไอ้ตรงกลางตัวนั้นอ ่ ะ ฟูไหม โดขึ้น มาอ๋อฟูขึ้นมาเหรอ มันโดขึ้นมา แ ล้วจ่าว่าจ่าครับแล้วผมถามว่าจ่าครับแล้วโดขึ้นมาเนี่ยจะนวดหรือเปล่าครับนวดไปสิ โอ้โห แรงไหม โอ้โหแล้วน้องบอยทำไง ไม่รู้ใครแรงกว่า บอยก็เลยใช้ปากบอยก็เลยใช้ปากนวดไป โอ้โห เปล่าผมก็เอามือนวดให้ไงจนน้ำมันออกอ่ะ โอ้โ ห อ้าวแสดงว่าอันเนี้ย ทำมาแล้วทำมาได้สักผมเข้าค่าย5วันใช่พี ่ผม ทำมา3วัน ทำไปได้3วัน ทำมา3วัน แล้วครูเขาทำงานไหวเหรอน้องไปนวดเขาขนาดนั้น แบบว่าเห็นหน้าผมแล้วอารมณ์ดีอ่ะ โอ้มีหน้าหมู่น้องแบบทีมงานไอ้อะไรทีมที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะในเรียกกองป่ะเออไม่ค่อยโดนทำโทษใช่ไหม ตอนใช่ไม่โดนทำโทษเลยผมไม่โดนทำโทษมา3วันเลยอ ่ ะ อันนี้เป็นอันนี้สงจากการนวดของน้องบอย แต่ว่าเป็นสิทธิพิเศษอ่ะ สิทธิพิเศษ กินน้ำเย็นกินน้ำเย็นได้กินโอนตินได้กินอะไรได้แต่เพื่อนกินไม่ได้ เพื่อนก็เลยคิดเลยเพื่อนเลยคิดเลยไปทำอะไรครูใช่ไหมไปทำอะไรพิเศษมาโอ้โหนี่เป็น แต่งวดนั้นที่งวดวันที่สามอ่ะวันที่สามนะไม่ได้ไปนวดที่ห้องเลยพี ่นั่นที่ไหน นวดกลางป่า โอ้เอาดอ บรรยากาศ แล้วใครชวนใครไปเขาชวนไปเหรอ เขาชวนไป ชวนไปแล้วไงแล้วใครนวดเฉยๆเหรอน้องบอย ก็เอาเสื้อผมเสื้อดอผมไปปู ไปปูแล้วไงอีกนวด ปูไปที่นอนบนที่นอนแล้วก็เอาเป้ผมไปเป็นหมอนแล้วก็แกก็ถอดเสื้อออกซิกแพคอย่างนี้เลยพี่อย่างโอ้ยแต่จะบอกว่าซิกแพคนะ แล้วไงอีกแล้วไงอีกอ่ะ แล้วก็นวดตามปกติแหละ เออ แล้วเกิดอารมณ์ก็นะยิ้มยิ้มกลางป่าเลยอ่ะ โอ้ จริงเหรอ โ อน้องบอยนั่งพับครู แล้วเราไม่ได้เป็นผู้โดนกระทำนะแต่เรากระทำเขาเองอ่ะ อุ้ย ใช่ส่วนใหญ่บอยเขาบอกเป็นฝ่ายรุก อ้าวแล้วทำไมครูยอมอ่ะ อ่ะเขายอมอ่ะ ก็ยอมให้นวดยอมให้ตึก ๆยอมใช่ยอมให้นวดไง เราน้องบอยใส่ถุงเปล่า ใส่ แล้วเตรียมตัวไว้อย่างดีพกไปเลยใช่ไหม พกในเป้เลยอ่ะ เออตั้งใจเลยนะเนี่ย ตั้งใจที่จะเอาครู อันนี้ตั้งใจไปขึ้นครูนะเนี่ย โอ้ เออ นี่ชื่อเวิร์ฟขึ้นครูขนาดแท้แล้ว อย่าลืมนะวันพฤหัสสัปปีหน้าเนี่ยไปปาเจลาด้วยต่อ ใช่ก็จะไปทำบุญก ัน อ ันนี้ ขอพิมพ์ทยา แสดงว่าน้องบอยจะไปอัพทิชเชอร์มา อัพทิชเชอร์ว่าไงว่าไง พิมพ์ทยาอย่าลืมนะวันเกิดผมอ่ะ จ้า วันเกิดน้องบอย ก็อีก2วันอ้าวแฮปปี้ เบ ิ ร ์ ธ เดย์ล่วงหน้ า เพราะไม่มีรายการนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องบอยขอให้ได้ของนี้โดนโ อ้ ย แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทู ยูยางอนามัยน้องพกไว้นะอย่าลืมอย่าทิ้ง อันที่ว่าพี่บุ๊กพี่แจกไว้2กล่องอ่ะใช้หมดแล้วนะ หมดแล้ว จ้า ใช้คนเดียวหรือเปล่า ขอบคุณมากนะ ใส่น้ำหนุน ใช้คนเดียวใช้คนเดียว เดี๋ยวให้เดี๋ยวอีกสายนึงมาแล้ว โอเค ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ เขามีพฤติกรรมแปลกๆมาเล่าให้เราฟังตอนนี้มีอีกสายนึงนี่เป็นสายพิเศษนะครับเป็นสายของคุณครู อ๋อคุณครูโทรมา คุณครูคนเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่รู ้เออ มาโดนให้ขึ้นไปแล้ว อันนี้ครูเมืองกา ญอ๋ออันนี้ครูจากต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีคุณครูพัฒน์ครับ ครับ ตอนนี้คุณครูพัฒน์เนี่ยมีโครงการนิดหนึ่งนะฝากพี่วิทยามาคือว่าเขากำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ใช่ไหม ใช่ครับ หัวข้ออะไรนะครับ ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ละครโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ใช่ไหมหนังไม่ได้ทำใช่ไหมทำแต่ละคร ไม่ได้ทำใช่ใช่ ทำละครทีนี้เนี่ยเขามีประเด็นเลยนะคนที่ชอบดูละครเนี่ยมีความต้องการอย่างยิ่งใช่ไหมไหนลองบอกซิว่าจะเอาไปทำอะไรครับ ครับก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่ผมจะเอาไปใช้ในงานวิจัยครับก็คือจะเอาความคิดเห็นของคนที่ดูละครโทรทัศน์ไทยที่มีบทบาทของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยร่วมแสดงอยู่แล้วก็เอาความคิดเห็นแบบนี้ครับเอาไปใช้ ไม่ว่าละครเรื่องนั้นตัวนั้นจะมีบทเด่นไม่เด่นอะไรก็ได้หมดเลย ใช่ครับครับแต่ว่าถ้าที่เรื่องที่เลือกไว้ก็จะเป็นเรื่องที่มีบทค่อนข้างเด่นหน่อยแต่ว่าก็อยากได้คนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยก็อยากให้มีดูละครมาหลายๆเรื่องที่มีเรื่องพวกนั้นแต่ส่วนใหญ่คือเรื่องที่เลือกมาก็ฮิตๆนะครับก็สนิทก็น่าจะได้ดู แต่สมมติว่าคนที่อยากไปช่วยโครงการนี้คือไปเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับโฟกัสกรุ๊ปก็คือไปนั่งคุยกันในห้องนี่แหละ ใช่ แล้วก็แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูทุกเรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ใช่ครับไม่เป็นไรครับ ดูบางเรื่อง ก็ได้ให้ได้ดูบ้าง อ้าวอย่าง น ี้ ก็จะมีรีวิวให้นิดหน่อยว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไง ยกตัวอย่างเรื่องได้ไหม ที่เลือกไว้ก็จะมีเรื่องรัก 8,900 อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเก่า หลายปีแล้ว ครับแล้วก็มีพระจันทร์สีรุ้งที ่ก็ไม่เท่าไหร่ คุณพงษ์พัฒน์เล่นนะครับพรุ่งนี้ก็รักเธ อ ที่เป็นผีกล้องอะไรเงี้ยครับน้ำตาลไหมเรื่องพายลายรักเงี้ยครับ มงกุฎดอกส้ม ครับ ใกล้ๆนี้เองเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในข่ายนี้นะครับคือหมายถึงดูละครเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะทุกเรื่องหรือว่าบางเรื่องนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ในโฟกัสกรุ๊ปต้องทำยังไงบ้างต้องติดต่อไปที่คุณพัฒน์ใช่ไหม ช่ครับติดต่อมาได้ที่ผมเลย แล้วต้อง คือวันที่ตอนนี้วันที่กะเอาไว้เนี่ยคือวันที่วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ ์ครับ ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมกะว่าจะมีมากกว่า1เซสชั่นเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ไม่ว่างวันนั้นแต่อยากที่จะแสดงความคิดเห็นจริงๆก็ติดต่อมาก่อนได้เพราะเดี๋ยวอาจจะจัดเพิ่มอยู่แล้วครับ ครับแล้วในห้องหนึ่งจะต้องการใช้กี่คนนะครับ ห้องหนึ่งประมาณ8คนครับ 8คนนะครับ ครับ ลูกรับนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมมาได ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว อ่ะแล้วจะเป็นสาวๆเลย ตอบเลยคุณ แล้วถ้าเป็นสาวๆอย่าง แทนความคิด ไม่รู้ถ้าเป็นสาวๆอย่างเงี้ยแบบ สาวๆก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าบทบาทในละครเนี่ยมันไม่ใช่มีเกย์ที่ไม่ได้แสดงออกอย่างเดียว อ๋อก็คือครับครับก็คือแบบเป็นอย่างยกตัวอย่างละครเรื่องอะไรนะแฝดอ่ะที่เป็นคู่แฝด ในยะ แฝดในยะนั่นอ่ะก็ได้ใช่ไหม ได้ครับได้ แล้วก็มีระบำดวงดาวก็ได ้ครับได้ครับ ไม่ได้พูดถึงนะ ไม่คือเดี๋ยวนี้มันก็มี แทบทุกเรื่อง มีเพศที่สามอยู่แทบทุกเรื่อง ครับ มีมากมี แล้วถ้าเกิดไปโฟกัสกลุ่มแล้วไปชอบคนจัดนะครับได้ไหมครับ ผมเปิดโอกาสให้ชอบกันเองก่อนละกัน เออทำไมเรามีแฟนแล้วเหรอ ผมหมอ ไม่ว่าง มีนะครับ ไม่ว่างอ๋อ ไม่ว่างไม่ว่าแต่แอบชอบได้นะครับ ไม่ว่าง ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดหนึ่งคนจัดน่ารักมาก เออ โอ้ยถ้าเกิดคุณไม่ยอมไปงานนี้นะคุณไปฟังเขาพูดก็เพลินแล้ว เออจริงเหรอ คุณรู้ให้คุณผู้ฟังเขาดูหน่อยดีไหมพี ่เดี๋ยวไปดูใน Facebook ไปดูใน Facebook วันนี้เขาอาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่ารักอยู่ จริงเหรอตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับคุณพันถามเลย อันนี้เป็นประเด็นของโฟกัสกรุ๊ปในรายการเรา 3ตัน ครับไปว่าขนาดนั้น 60หน่อยๆครับ 60หน่อยๆ กำลังน่ารักน่ารัก เท่าไหร ่สูงประมาณ170ครับ โอ้ย 170โอ้ก็โอเค ก็คนที่สนใจจะไปช่วยเหลือการแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วไปก็จะได้เจอคนอื่นด้วยนี่ไม่ดีได้เจอเพื่อนนะตั้ง6-7-8คนแล้วก็เป็นคนที่คอละครเหมือนกัน ครับ อันนี้สำคัญคือคุณชอบดูละครอาจจะแบบคุยไปคุยมาอุ๊ยทำไมประเด็นนั้นฉันไม่คิดเลยทำไมเธอคิดล่ะมานั่งคุยกันได้แตกแขนงทางความคิดนะครับ เราต้องติดต่อผ่านรายการเราเหรอพี ่ติดต่อคุณพัทได้เลย ติดต่อคุณพัทเหรออ ันนี้จะ บอกผม ครับ โปสเตอร์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้เอาไว้ที่วอลของพี่ยอดแล้วครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ เข้าไปใน Facebook ของพี่วิทยา จริงๆก็มีคนที่พอจะสนใจแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อมา ไม่เป็นไรเราก็อีเมลเราส่งเมสเซจไปบอกเขายังส่งเมสเซจไปบอกเลยคนที่มาโพสต์บนวอลนี่แล้วนะบอกว่าสนใจแล้วจีบเขาได้เลยนะครับเพราะทุกคนเนี้ยเป็นสมบัติของสาธารณะใครที่อยู่ในเป็นเพื่อนวิทยาแสงอรุณอยู่ใน Facebook เนี่ย เป็นพับลิกไปหมดแล้วเหรอ จีบได้หมดไม่คน ที่อยู่ในขับคนโสด ไม่ต้องเลยนี้ก็จีบได ้เอาหรอ คัดมาแล้วคุณก็ดูเองสิไปคิดเข้าไปใช่ไหม เป็นเพื่อนที่จับต้องได้ จับต้องได้มีตัวเป็นตนจริงๆจังๆเพราะว่าคัดมานะครับคนที่จะจีบใครก็เข้าไปดูในโปรไฟล์เขาแล้วก็กดดูเขาแล้วคนนี้ก็มีเรื่องชิปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมคนไหนยังเป็นซิงเกิลอยู่คุณก็จีบเขาไปสิเพราะที่คัดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้ชายมีส่วนใหญ่เกย์หมดเลย ครับโอ้ดี 99% พี่วิทยาคัดมาเรียบร้อยแล้วก็คงแบบเกือบจะทั้งประเทศไทยเลยหรือเปล่าม าอ ยู ่ก็เนี่ยไม่เยอะตอนนี้2,900คนเอง โอ้ย2,900คนเอง ก็สามารถเลือกคุณเข้าไปเลือกเอาเองคุณจะจีบใครไม่ต้องมาฝากพี่หาแล้วนะครับไปจีบใครในนี้ที่ Facebook วิทยาแสงอรุณเนี่ยเกย์ทั้งนั้นแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนมาแอดเนี่ยต้องโดนถามก่ อ นเพราะคุณมาแอดผมเนี่ยทางไหนคุณมาเป็นแฟนวิทยุไลน์ทีวีหรือว่าอ่านหนังสืออะไรถ้าเกิดมาสายแบบงงๆเนี่ยยังไม่แอดเท่าไหร่เพราะไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีมาแอดคุยกันแล้วเขาเป็นผู้ชาย ทั่วไปก็ไม่ได้มา แอดมาก็ไม่ได้ ไม่ได้ สารประโยชน์ในการโดนจีบ ก็อิกนอไปเลย พูดซะเยอะเลย เดี๋ยวกลับมาที่คุณพั ทของคุณพัทนะครับก็เข้าไปที่วอลวิทยาแสงลุนนะครับแล้วก ็ ไปโพสไปดูตอนนี้รูปมันตกไปข้างล่างแล้ว ดันกระเด็นไปแล้วค่ะ ยังไงก็ตามใครที่สนใจนะครับก็ เ ซิร์ชไปที่ชื่อคุณพัทก็ได้ใน Facebook ใช่ไหมครับ ครับ ใช่ไหมครับ ได้คร ับ ก็คือพัดพอพานแผ่นอากาศ หรือใช้เป็นภาษาอังกฤษ PATT นะ PATT ครับ PATT แล้ว ลอง ถามสกุลละครับ BOON ครับ แพทบูนนะ ครับ PAT นะครับ ใช่แพทบูนนักร้อง บีเดมอนโอเอ็นนะครับก็คุณก็เข้าไปติดต่อได้หรือติดต่อทางรายการเราก็ได้บอกว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในโฟกัสกรุ๊ปนะครับคุยเรื่องละครมีคนละครนะโอเคขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับ พักสักครู่ครับ